วันแรม14ค่ำนั้นนานนาคืนของวันที่15เดือนพฤษภา2493เวลา5ทุ่มตรงภิกษุหนุ่มองค์หนึ่งซึ่งน้อมในธรรมภาวนามยปัญญานำบรรลุธรรมได้ดังประสงค์จอมวัตตจักอวิชชาดับแตกแหลกลงสมมุติหลุดหายปลดลงร่วงละลายไปจากดวงมาเดือนข้างแรมมืดมัวทั่วไปส่วนธรรมที่ครองใจสว่างสวัยเย็นสันอัศจรรย์หาได้จะเทียบเปรียบปานพระพุทธเจ้าประทานเนิ่นนานไม่แปรผันไปภิกษุหนุ่มองค์นั้นกราบแล้วกราบเล่ากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่วายไม่พอไม่อิ่มพร้อมน้ำตาซึมเปรียมซึ้งคืนได้มาคนยิ่งใหญ่โอ้ใช่ใครคือท่านหลวงตาวันคำที่ครองใจสว่างสวัยเย็นสันโอ้อัศจรรย์หาได้จะเทียบเปรียบปานพระพุทธเจ้าประทานเนิ่นนานไม่แปรผันไปภิกษุหนุ่มองค์นั้นกราบแล้วกราบเล่ากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่วายไม่พอไม่อิ่มพร้อมน้ำตาซึมเปรียมซึ้งใจคืนได้มาคนยิ่งใหญ่โอ้ใช่ใครคือท่านหลวงตา